Aradan ne kadar zaman geçti Kenan bilemiyor. Günü saati unuttu. Yemeden içmeden kesildi. Uyku dersen hiç yok. Zayıfladı. En zayıf anında en büyük darbeyi aldı. Patronun avukatı eline bir evrak verdi. Kenan titreyen parmaklarıyla kağıdı hışırdata hışırdata okudu. Semiramis boşanmak istiyor ve Sadullah'ı ona bırakıyor. Avukatın karşısında ağlamamak için dudaklarını ısırdı. O kadar ısırdı ki birini kanattı. Şöyle bir dudağını parmağıyla sildi. Kan. O kanlı parmakla evrağı imzalayıp kendi de vekalet verdi. Boşanmayı kabul etti. Avukatla patrona haber gönderip bir hafta izin aldı. O bir hafta evden çıkmadı. Naime Hanım oğluna bir hasta gibi baktı. Kenan artık yürüyen, konuşan oğluyla meşgul oldu. Çocuk ona ilaç gibi geldi. Semiram ise duyduğu aşk yerini evlat sevgisine bırakmıştı. Ferahladı, travmayı atlattı. Bir iki kez anasıyla tekkiye gitti, namaz kıldı, dua etti. Ama gazino denilen kara delik onu bekliyordu. Çaresiz mağaraya daldı. Bu defa dedikodudan bunaldı. Pencereden, duvardan sesler geliyordu. ''Kemancı, karıyı kaptırdın be. Artık o karının ardında ne çalabilirsin sen?'' ''Çalarım be, hem de nasıl?'' Tamburi Ali Efendi'nin Hüseyini şarkısını. ''Senden bilirim yok bana bir faide ey gül.'' Bu avuntuyla geçti günler. Geçti ve Kenan'ı bitirdi. Artık gerçekten yüzüne bile bakmak istemediği Semiramis'in arkasında çalamazdı. Gitti bunu patrona açtı. Patronun canına minnet. Hemen hesabı gördü. Kenan bir haftada bu travmayı atlatmak için eve kapandı. O eve kapanmışken acı haber çıktı geldi. Semiramis'le Ali Rıza evlenmişti. Hayırlı olsun. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. O kadar kolay mıydı bu? Evet, kolaydı Kenan. Sen aklı bir karış havada çocuk denecek yaşta bir kızın aşkını ne sanıyorsun? Hele onu yöneten bir cadı anası varsa. Kenan kendini eve kapatmanın bir çıkar yol olmadığını biliyordu. Çaresiz, eklemleri sızlaya sızlaya, adımları geri geri giderek başka gazinoların kapısını çaldı. Onu tanıyorlardı, iş bulması zor olmadı. Ama yüzü gülmüyor, her akşam aldığı alkol günden güne artıyordu. Bu yetmezmiş gibi bazı şom ağızlıların yerli yersiz takılmaları çok ağrına gidiyordu. ''Kenan, karıyı kaptırdın be yahu?'' ''Sen de kabahat, bu yaşta çıtır peşinde koşarsan sonu böyle gelir.'' ''Boş ver be Kenan, çivi çiviyi söker, sana kız mı yok, bul birini sefanı sür.'' İnsanoğlu nasıl acımasız. Bul birini sefanı sür. Kolaydı sanki. O kadar hatırayı ne yapacağız? Her şarkı onu hatırlatıyor. Her çiçek, her çocuk, her bulut, her kuş. Haliç kıyısına inemiyor. Sado'ya kendi eliyle beceriksiz ördüğü patikler evde kalmış, bir eşarbı kalmış. Bir boş parfüm şişesi, bir saç tokası, yatağın yanında duran komodinin üzerinde bir fotoğraf. Çiçekli bir dalın altında yanak yanağa durmuş, kameraya gülümsemişiz. Bir başka fotoğraf daha vardı. Bu defa stüdyoya gitmişler, Sadullah'ı ortaya almışlar. İkisi iki yandan yanaklarını onun başına dayamış, bu sırada oğlan gülümsemez mi? Mutluluk fışkıran bir fotoğraf. Bunu cüzdanında saklıyor, kafayı çektiği zaman iyice ağlamak için çıkarıp bakıyordu. Bütün bunları atmaya kıyamıyor. Zaten unutacağını sanmıyor. Ne demiş şarkı? Ben seni unutmak için sevmedim. Sadullah ara sıra annesini soruyor. Kenan onu kucaklayıp pencereye götürüyor. Oradan görünen ıhlamurun dallarında birbirlerine sokulmuş kumruları gösteriyor. Annen gelecek oğlum. Kuşlar öyle diyor. Ama kuşlar kuku diyor. İşte o annen gelecek, üzülme demek. Nitekim Semiramis arada bir geliyor. Telefonla konuşmuş, anlaşmışlardı. Onun geleceği gün Kenan evden uzaklaşıyordu. Kendisini değil artık hatırasını seviyordu. Naime Hanım'ın dediğine göre annesi giderken Sadullah ardından ağlıyormuş. Bu nasıl bir yürek? Gelmese daha iyi. Gazinolar Kenan'ı idare ediyorlar. Hem hatırı, hem bilgisi, hem şöhreti var. Ama alkol vücudu kemirmeye başladı. Bazen ayakta duracak hali kalmıyordu. Program arası verildiğinde yerine başka bir kemancı geçiyordu. Bir iki kez Bebe'ye gitti, Ali Rıza'nın Semiramis'e aldığı daireye uzaktan baktı. Harika. Cibali'deki ahşap evden buraya gelmek kim istemez? Çok seven istemez. Elinin tersiyle iter. Söylemesi kolay. Malı, şöhreti, parayı elinin tersiyle itecek adam nerede? Kısaklı. O bir as solist artık. Röportajı Cibali'de mi verecek? O eğri büğrü sokaklarda, mezbeleler içinde fotoğraf mı çektirecek? Kenan tüm bu olup bitenleri sanki önceden biliyordu. Biliyordu çünkü böyle kenardan gelip, adını değiştirip as solist olan, birdenbire hayatı değişen çok kadın görmüştü. Bazıları şöhreti taşıyamaz. Bazıları paraya sahip olamaz. Ünlü artistlerden Darül Aceze'de vefat eden çok kişi tanıyor. Kimi alkole teslim oluyor, kimi Bakırköy'ü boyluyor. Bu alemde ayakta kalmak zordur. Hele zirveye çıktıktan sonra orada durmak hepsinden zor. Böyle 3-5 kişi var. 30 yıldır zirvedeler. Aşağıda binlerce harcanan şöhret. Birkaç gazino değiştirdi. Balık tutmayı denedi, bilardo oynadı, kısa tatiller için Şile'ye, Çınarcık'a falan gitti. Bir iki kadınla beraber oldu. Hayır, hiçbir şey içindeki yangını söndürmüyor. Bestekarlığı denedi, iki güzel parça çıkardı. Sarkis Hoca hayran kaldı ama o da boş. Yangına benzin dökmüş gibi oldu. Gece gündüz kendi bestelerini mırıldanıyor, Fuzuli gibi derdinden merhem yapıp yaralarına sürüyor. Böyle ne kadar zaman geçti? Sadullah'ın büyümesinden belli, koca adam oldu, 4 yaşında. Sofrada babası bir yandan demlenip bir yandan çalıp söylerken tutturuyor, ben de çalacağım diye. Ateşten gömleği giymek istiyor. Çocuk işte, kemanı tutmayı, yayı çekmeyi öğretti. Sazdan ses çıkarınca nasıl mutlu oluyor kerata. Artık annesini pek sormuyor, babaannesiyle yatıyor, komşu çocuklarla oynuyor. Evin kedisi Keş en iyi arkadaşı. Bir küçük topla saatlerce oynuyorlar. Naime Hanım arada bir sırtını yokluyor, terlemişse tülbent koyuyor. Günler hep böyle geçecek, güneş hiç batmayacak, neşe de keder de hep aynı kalacak sanırız. İnsanoğlu aldanıştadır. Güneş batar, yağmur kesilir, kuşlar yuvalarına çekilir. Hiç ummadığın anda bir dalga gelip kayığı devirir. Bir gün Kenan sanki içine doğmuş gibi meyhaneye değil eve gitti. Evin önünde bir kalabalık. O an içinde bir tel koptu. Bir şarkı çıkıverdi. Görmedim ömrümün asude geçen bir demini. Annem mi, oğlum mu diye endişelendi. Feleğin oku Naime Hanım'a isabet etmiş. Darhana çorbasını ocaktan indirirken aniden düşüvermiş. Tencere bir yana, kendi bir yana. Sadullah içeride kediyle oynuyormuş. Gelen bir komşu açık kapıdan girince mesele anlaşılmış. Kalp krizi. Hayat bu işte. Çorbayı pişirirsin ama içmek nasip olmaz. Kenan'la Sadullah birkaç gün ablasında kaldı. Kenan bir türlü eve gitmek istemiyor. Baş sağlığına gelenleri bile mahalle kahvesinde kabul etti. Ne yapacaksın Kenan? Bilmiyorum. Çocuk ne olacak Kenan? Bilmiyorum. Bir zaman kendini sokaklara vurdu. Berduş gibi parklarda sur diplerinde yattı. Sarkis Usta gelip onu bulmasaydı belki açlıktan, belki kederden ölecekti. Merak etmesinler diye ablasına haber verdi. Sonra onu bir hamama götürdü, yeni temiz çamaşırlar giydirdi, bir otele yerleştirdi. Çok zayıflamıştı Kenan. Yedirdi, içirdi, akşamları ona istediği parçaları çaldı. Kenan kendine gelince şehre tepeden bakan otel penceresinden İstanbul'u seyretti. Şu anda ne hikayeler yaşanıyordu koca şehirde. Kendi macerasına bir son vermek geçti içinden. Yok, intihar falan değil. Ya tahammül ya sefer demişler ya. Çekip gidecekti. Nereye? Elbette meçhule. Bir türkü mırıldanmaya başladı. Gideceğim gurbet eldir. Ya gelinir ya gelinmez. Sarkis'e teşekkür edip ablasına gitti. Kadın onu bekliyormuş. Asık bir suratla. Nerede kaldın be Kenan? Oğlan durmuyor, sürekli ağlıyor. Olsun. Bir zamanda baba oğul sarılıp sürekli ağlaştılar. Sonra Sadullah içini çeke çeke sustu. Babası ona bir rüzgar gülü getirmişti. Çocuk işte, hemen her şeyi unuttu. Üfüre üfüre gülü döndürmeye başladı. Ablası kahve yapmıştı. Enişteyle birlikte karşılıklı içtiler. Kenan kararını açıkladı. Buradan gidiyorum abla. Karı koca birbirine baktı. Ferahlamışlardı sanki. Hayırlısı olsun, nereye? Bilmiyorum.